تھا. اسی تمنائے حضوری کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدح سرائی کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں اپنے ایوان سے اس ثنا خاں اس ثنا گو کو کہ الحمدللہ ان کا نعت پڑھنا بھی آپ نے پسند کیا، ان کا نعت لکھنا بھی آپ نے بہت پسند کیا. میں اکثر کہتا ہوں کہ الحمدللہ سید صبی الدین صبی رحمانی کے انداز میں، آواز میں، ان کے اسلوب میں، ان کے لہجے میں اللہ رب العزت نے وہ تاثیر ڈالی کہ انہیں سن کر، انہیں پڑھ کر اس بات پر یقین اور پختہ ہو جاتا ہے کہ بہت کچھ انسان لکھتا ہے، بہت کچھ اس سے لکھوایا جاتا ہے. سید صبی رحمانی نے کچھ لکھا ہے، بہت کچھ ان سے لکھوایا گیا ہے. محبتوں سے استقبال کیجئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ممتاز محترم ثنا خاں و ثنا گو، آپ کے ہمارے ہر دل عزیز ثنا خاں الحاج سید صبیح الدین صبیح رحمانی سے ملتمس ہوں. تشریف لائیں اور اپنی منظوم عقیدتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرنے کی سعادت حاصل کریں. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خواب تو رے، خواب تو رے، دیکھت ہوں دن رہے محمد. خواب تو رے، خواب تو رے، دیکھت ہوں دن رہے محمد. خواب تو رے، خواب تو رے، ان سپنوں کے بل بل جاؤں میں، ان سپنوں کے بل بل جاؤں جن سے ہے دل کو چین محمد. خواب تو رے، خواب تو رے، دیکھت ہوں دن رہے محمد. خواب تو رے، خواب تو رے، ایک دن پھیرا کرو مہاراج، ایک دن پھیرا کرو مہاراج، ایک دن پھیرا کرو مہاراج، موری کچیان کی رکھ لو لاج، ایک دن پھیرا کرو مہاراج، موری کچیان کی تم رکھ لو لاج، بیچی بیچی راہ تکت ہوں، بیچی بیچی راہ تکت ہوں، ترس گئے مورے نین محمد. خواب تو رے، خواب تو رے، تو رے خواب تو رے من من دیتا راج دلارا من من دیتا راج دلارا من من دیتا راج دلارا کتنا کتنا پیارا کتنا موکھا کتنا پیارا گیس ہے جس کے کارے کارے گیس ہے جس کے کارے کارے مت خواب تو رے خواب تو رے دیکھت ہوں دن رین محمد خواب تو رے خواب تو رے ان سب سپنوں کے پل پل جاؤں میں سپنوں کے پل پل جاؤں جن سے حد کو چین محمد خواب تو رے خواب تو رے خواب تو رے خواب تو رے آس وقارن جم کے ادیب آس وقارن جم کے ادیب جاگ نصیب آس وقار جم کے ادیب جاگ اٹھے سب کے نصیب مالا جپت ہے نام کی تو خواب تو رے خواب تو رے دیکھت ہوں دن رین محمد خواب تو رے خواب تو رے بل بل جاؤں سپنوں کے میں بل بل جاؤں میں سپنوں کے بل بل جاؤں جن سے ہے دل کو چین محمد خواب تو رے خواب تو رے دیکھت ہوں دن رین محمد خواب تو رے تو رے